Sasa tunakukaribisha katika ibada ya leo, mahubiri ibada ya leo siku ya Jumapili tarehe 29 Novemba mwaka wa 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa: linda sana moyo wako, njia atumiazo shetani kufikia moyo wako. Linda sana moyo wako, njia atumiazo shetani kufikia moyo wako. Hii ni sehemu ya pili. Somo kama hili tulilianza wiki iliyopita, na ni somo muhimu sana kwa sababu ndio maisha ya mwanadamu. Ndio mapambano ya Mkristo, ya mwanadamu yote yule, ni kushindana na nguvu na mamlaka ya shetani ambayo ni ya dunia hii. Sasa tuliona katika wiki iliyopita, hasa tuliangalia sehemu ya kwanza ya wiki iliyopita, hasa tuliangalia maana kwa umuhimu wa moyo. Tuliona kitu cha habari cha wiki iliyopita, hasa kiliangalia kwamba moyo ndio shetani anaoutafuta. Na tuliona kwamba wanadamu wanajitunza sana miili yao, wanashughulika sana na miili yao, wanafanya bidii ya kuilisha, kuitunza, kuifurahisha, na yamkini hata wakidhani kuilinda na shetani, kana kwamba shetani labda watamloga, watafanya nini. Sawa, hakuna ubaya. Lakini lile somo la wiki iliyopita lilituhakikishia kwamba shetani sana sana hana shida na mwili wako. Kwa sababu akishapata moyo au roho au nafsi, anakuwa ameupata na mwili. Anakuwa ameupata na mwili. Sasa tuliona hasa kwenye muktadha huo, umuhimu wa roho, wa nafsi dhidi ya mwili, ambao mwili wanadamu ndio wamewekeza zaidi kuliko roho. Wakati tunaona Biblia inasema roho ii radhi lakini mwili ni dhaifu. Mwili ni mdhaifu. Lakini tukaona anasema roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Na tukaona sehemu nyingine anasema mazoezi ya mwili ni mazuri, lakini sana zaidi mazoezi ya rohoni. Roho ikajua kweli, ikajikinga dhidi ya uovu, ikafanya nini? Anasema, kwa hiyo tukaona vitu vingi Mungu anaangalia roho zaidi kuliko mwili, ambao wanadamu hawajui, na shetani ndio wanaotafuta. Na tukaona kwamba pia Mungu anakaa katika roho zetu. Anapoingia mwilini mwetu, kwa mfano mtu amempokea Kristo, amempokea Mungu, anakaa katika ufahamu wa rohoni, sio katika miili ambayo inaharibika. Sasa leo tutaenda sehemu ya pili na ya mwisho, ambayo hasa inaangalia tunaposema linda sana mwili wako, shetani anautafuta ndio. Lakini unalindaje sasa? Utalindaje? Kama utangulizi tu. Hem, tuende katika hizi habari tulizipata katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 4 mstari wa 23. Linda sana moyo wako. Mithali 4:23. Hem, tuende pale. Mithali 4:23 anasema, Mithali 4:23 anasema, linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa hiyo tunaona kwamba huu mstari ndio tumekuwa tunahubiri wiki iliyopita na wiki hii. Na wiki iliyopita tukaona kwamba umuhimu wa ule moyo, na tukathibitisha hayo kwa maandiko. Sasa leo tunaangalia Mungu anatuambia, anatupa mbinu gani? Neno la Mungu linatufundisha nini? Namna ya kulinda huo moyo. Kwa sababu nakwambia ulinde, lakini kama hujui namna ya kuulinda, maana yake sasa huna msaada. Leo hii mstari kama huu wa Kristo wanaufahamu. Sio wengi, of course, ni wachache. Lakini utakuta umetungiwa na nyimbo, wanaenda mbele, linda sana moyo wako, linda sana moyo, na kakirusha huko kwa mstari, watu wanapenda sana kukapokea. Kwa sababu hakawahukumu, hakawaambii habari za dhambi. Kanawaambia tu linda sana moyo, na anajisikia yuko katika hali ya kulindwa. Sawa. Lakini ukimuuliza huo moyo unashambuliwaje mpaka unaulinda, unashambuliwaje? Hajui. Kwa sababu unapolinda kitu manake unakilinda dhidi ya mashambulizi. Leo hii tuliona kwamba watu ni wepesi kulinda miili yao isishambuliwe na magonjwa, isishambuliwe na vitu vingi vyote vile. Lakini hawajui sasa namna ya kulinda hiki walichoambiwa. Kwa sababu kwanza Biblia haijasema linda sana mwili wako. Sasa imesema mtu atakaye upenda sana mwili wake atakuwa na uangamiza kinyume chake kimsingi. Lakini kwenye roho anasema linda sana roho yako. Sasa kama hujui unashambuliwa na nani? Unashambuliwa kwa mbinu zipi? Unatumia mbinu gani kuulinda? Hata ukiusema mara 10,000 mara 20 ule mstari hauna msaada. Kwa sababu huna unachokifanya. Tumeona kwamba watu wanaimba nyimbo, zinazosema linda moyo wako, linda moyo wako. Sawa. Lakini kama hujui namna kuulinda, ni bure. Somo hili litatufundisha namna ya kulinda moyo sawa sawa na aliyeutoa huo mstari, hausemi tu akauacha hapo, anakupa maandiko namna ya kufanya. Sasa kosa la Mkristo la mwanadamu, anataka kusikia lakini hataki kusikia njia na mbinu ambazo neno la Mungu linamwambia. Anataka tu asikie basi afurahie. Sasa tuangalie. Tuende katika kitabu cha tulisoma Mithali. Tuende katika Mathayo, tuende kwenye Agano Jipya. Tusome Mathayo mlango ule wa 16. Mathayo 16 20 na Mathayo 16 tusome 26 anasema hivi. Mathayo 16 26 anasema hivi. Naomba mtoto atulie wewe. Sema kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Tunaona moyo ndio nafsi. Tunaona moyo ndio nafsi. Ndio uhai, ndio ile sehemu ya ndani isiyoonekana hii. Sasa anasema ukiupata ulimwengu wote. Kwa mfano ukaweza kulala kwenye hoteli yoyote ile ya dunia hii. Ukala chakula chochote kile cha dunia, anasema sawa, haina ubaya. Lakini utakuwa umefaidi nini hasa? Kama ukiupata ukapata hasara ya nafsi, ule moyo ndio ukapotea. Ile roho ile ikipotea utakuwa umepata nini? Sasa mtu angalia ni njia gani anazotumia shetani ambaye anaweza kukupa hasara ya huu moyo. Kuna mtoto amelala usingizi, sio mtoto, ni mtu mzima kimsingi. Mstari wa pili hapo. Neema simama juu. Alafu utakaa baada ya kuwa nimekwambia endelea kusimama kwanza. Okay? Kwa hiyo tunaangalia mbinu anazotumia shetani mkati. Mbinu anazotumia shetani kushambulia. Na mbinu ambayo neno la Mungu linatuambia ili tujilinde au tulinde huo moyo. Mbinu ya kwanza anayotumia shetani, na twende haraka maandiko ni mengi, ni macho. Yaani ni zile njia zote za fahamu zinazopelekea moyoni. Vitu vyote vinavyoingia katika macho yetu, tuanze na macho. Haviishii kwenye macho, vinaenda moyoni. Vinafanya kazi moyoni kwenye nafsi. Sasa shetani anachokifanya, hawezi kaufikia moyo moja kwa moja. Lazima atafute matundu, njia za kuingilia. Njia anayotumia ya kwanza kwa asilimia nyingi kubwa kabisa, asilimia karibu 80 ni macho. Macho. Hem tuende katika kitabu cha Maombolezo. Naweza kusema sasa Maombolezo tutaomboleza. Ya yamkini, hem tusome kila neno la Mungu lipo kwa makusudi. Tuende kwenye kitabu cha Maombolezo, kipo katikati ya Yeremia na Ezekiel. Maombolezo mlango, tusome, nitasoma kwenye King James. Mlango wa 3 mstari wa hii sura ni ndefu sana. Mlango wa 3 mstari wa 51 anasema hivi. Nitasoma nusu ya mstari ile. Anasema mlango wa 3 Maombolezo 51 anasema mine eye affected mine heart. Hata ukitaka unamalize anasema because of all the daughters of my city. Anahusisha na mabinti, sijui kwa nini. Lakini anasema macho yangu yanaathiri moyo wangu. Kwa hiyo kitu ambacho kwa lugha nyingine kuna uhusiano kati ya macho na moyo. Kama nakwambia kitu kimoja kinaathiri kingine, manake ukitaka kukifikia hiki kingine unaanza kutumia hiki cha kwanza. Sasa moyo umo ndani, ufahamu umo ndani, umo ndani ya fahamu za ubongo ndani. Sasa anawaambia macho yangu yanaathiri moyo wangu. Kwa hiyo kama macho yakiona kitu kibaya yatauathiri moyo kwa ubaya. Yakiona kitu kizuri, mfano ukisoma maandiko ya Mungu hayaishi kwenye macho, ukisoma neno la Mungu linaenda kwenye ufahamu. Kwa hiyo yanaathiri moyo kwa jinsi ya uzuri, kwa wema, kwa wokovu. Mtuende katika kitabu cha, kwa hiyo tunaanza kuona sasa mbinu zinazotumika kufikia au kuathiri moyo. Kwa sababu amekwambia linda sana moyo wako, linda sana roho. Sasa unailindaje? Tunaanza kuona vitu vinavyotumiwa, njia za kufikia kule ndani kule. Kule ndani kule. Hem tuende katika kitabu cha, tuende kwenye Agano Jipya. Tutasoma mistari mingi sana ya Agano Jipya. Tuende kwenye Mathayo. Mathayo mlango wa 6. Haya ni maandiko muhimu sana haya. Tujifunze. Mathayo 6 mstari ule wa 22 anasema hivi. Tuko tunaangalia macho kama kitu kinacho cha kulinda dhidi ya ule moyo. Mathayo 6:22 Biblia inasema taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni jicho. Kristo anasema mwenyewe. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa safi. Kwa lugha nyingine, tena haiishi kwenye moyo, hata mwili mzima ambao ndio moyo wenyewe, ndio uhai wako. Anasema kama una jicho safi, hebu niambie mtu ambaye anaangalia picha chafu kwenye TV, kwenye simu, unaweza kuniambia kwamba mwili wake utakuwa safi? Haiwezekani. Kwa hiyo unaweza kusema sasa ndio sitakani, ninachomaanisha ni kwamba lazima watu wajue kweli, tuanze kukata hatua kwa hatua. Unaweza kusema nataka niwe mtakatifu leo, unaweza usiweze. Lakini kujua hiyo kweli, lazima nanyi mtajua kweli na ile kweli tutafanya huko. Kwa hiyo tunaona anakwambia nuru yako, jicho ndio kama taa, ndicho kama kinaongoza mwili mzima. Anaendelea anasema anasema lakini jicho lako likiwa bovu, hapa naongea kwa jinsi ya rohoni, linaona vitu vibaya. Leo hii tutakuja kuona hapo mbele baadaye kwenye somo kwamba katika vitu shetani, nitangulia kusema shetani anavyovitumia kufikia mioyo ya wanadamu ni hiki sasa hivi kinachoitwa TV. Kwenye TV atakuwekea kila kitu. Atakuwekea zile zinaitwa movie. Zile movie nyingine ni za ushoga, nyingine ni za mpaka watu wanalala na wanyama kwenye movie. Nyingine za Kimarekani. Nyingine zina tafsiri mpaka Kiswahili. Mwingine atakuonyesha jinsi alivyopendwa si na nani, siji. Vitu vya ajabu ajabu. Hivyo vitu vyote havikuletwa tu kwa bahati mbaya. Utaonyeshwa siji wanaoigiza, siji wanaume wanavaa kama wanawake, wanajifunza kuvaa anakufundisha namna ya kuwa shoga. Kwa hiyo haweza kufikia nafsi yako, hakuna namna vitakapofikia bila kupitisha katika hili jicho ambalo ndo taa. Sasa nakwambia kama taa yako ni giza, utaenda kwenye giza. Jicho lako likiwa linaangalia giza, moyo wako utakuwa giza. Tumetoka kuona kwamba anasema macho yangu yameuathiri moyo wangu. Macho yanauathiri moyo. Tumalizie na mstari. Anasema lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo totoro. Kwa lugha nyingine, kama macho yako, macho yangu, macho ya walimwengu, macho ya watoto wetu yanaangalia vitu vichafu vichafu, mwili wote ni giza, mchafu. Ndio maana roho yote, uzima wote. Hem tuende katika Mathayo, tulikuwa kwenye Mathayo 6. Turudi nyuma kidogo, 4 tu, Mathayo 4. Hem tuangalie jinsi shetani anavyotumia yale macho kwa ajili tu ya kufikia moyo. Anasema hivi. Shetani kwa mfano anataka mtu, tutoe mfano, twende kisayansi. Tunajua kwamba tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi. Tamaa ndio, dhambi nyingi zinaanzia kwenye tamaa. Sasa shetani ili kusudi akufikishie tamaa ikae moyoni, na tamaa haikai popote inakaa moyoni. Lazima atafute kitu akuonyeshe kwenye macho ili kusudi apeleke kwenye moyo, kwenye nafsi ndani, aweze kufikisha tamaa na aitengenezee mazingira ile tamaa izae dhambi amekubalisha. Sasa hem tuende katika Mathayo 4:8 anasema hivi, tuangalie. Mathayo 4:8 anasema hivi. Angalia shetani anafanya kazi. Kisha ibilisi, huyo ndo shetani, akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamuonyesha. Alitumia kiungo gani hapo katikati? Alitumia macho. Tumetoka kuona kwenye maombolezo kwamba macho yanaathiri moyo. Akamuonyesha mstari wa 8:8 okay. Akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Hapo ndipo tayari ameshakamata ufahamu. Amemuonyesha miliki, manake vitu, mali na fahari. Ufahari ni vitu vinavyopingana na Mungu. Fahari ni anasa, ni raha za ulimwengu huu. Vyote leo hii shetani anafanya hivyo hivyo kwa kutumia TV. Kuna vitu vinaitwa matangazo ya biashara miezi hii ya 12. Anakuambia Christmas yako haitaenda vizuri bila kuhakikisha una kiatu cha namna hii. Kuna vitenge vimetoka vya namna hii, ndivyo vya Christmas. Ukitoka pale mtu ataanza kugombana na mume wake na mke wake au na nani wake, kwa sababu tayari shetani ameonyesha TV, imeshamuonyesha ni kitu gani cha kuvaa kwenye Christmas. Anamwambia viatu viko hapa na vinanunuliwa kwa duka la fulani. Shetani alivifanya kwa Kristo. Kwangu na wewe atavifanya mara 10,000. Kwa akamuonyesha fahari zake zote, na hakuishia hapo, akamwambia, akatumia sasa na masikio, utakuja kuona. Utakuja kuona na masikio yanatumika. Baada ya kumuonyesha anamwambia sasa. Sasa akisha kushika kwenye macho na masikio amekumaliza, ameshika moyo. Kwa hiyo unaweza kusema sasa nitafanyaje? Jiepushe kusikia mashauri ya shetani. Jiepushe kukaa katika mabaraza ya wenye mizaha. Ndipo utakapoonye mtu mwingine anaenda anakaa barabarani kuchungulia tu kila binti mvauchi aliyepita pale. Lazima moyo wako shetani ataufikia tu. Amina. Yes, ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Huwezi ukahubiriwa nje hapa tofauti na hii kweli. Ndivyo maandiko yanavyosema. Utaenda sehemu nyingine, wataanza kukuchezea ndomboro, watakwambia na vimaneno na vivi, lakini hawatakwambia hii kweli ili kusudi shetani aendelee kutawala ndani ya viungo vyako. Hem, twende sehemu nyingine katika, twende kwenye Luka mlango wa 11. Okay, Luka 11:34 sitaisoma. Anasema maneno yale, anasema taa ya mwili ni jicho. Hakikisha, maana yake ni nini? Kwa ufupi, maana ni mstari mzito sana. Hakikisha, maana yake ni nini? Hakikisha jicho lako halionyeshwi tamaa. Halionyeshwi uovu. Halionyeshwi uovu kwa maana ya dhambi. Na dhambi nyingi zinazokuja kwenye macho ni tamaa. Kwa mfano, utoke hapa uonyeshwe labda movie ya kutisha. Labda mtu anampiga mwingine, wanagombana. Hakuna kitu cha moja kwa moja. Okay, sio kitu kizuri, kinachafua moyo ndio. Lakini ni tofauti na yule anataka kutoonyesha kitu ambacho utatamani ukafanye. Uasherati, uzinzi, ununue, utamani vitu ambavyo huna uwezo wa kuvinunua, uingie katika madeni, wakati mwingine uingie hata katika kujichafua nafsi ili kusudi uweze kupata hicho kitu. Kwa hiyo Luka 11:34 anarudia maneno yale yaliyosema katika Mathayo 6:22, anaposema taa ya jicho, taa ya mwili samani ni jicho. Leo hii ukiangalia katika TV utaona, hutaona kwenye TV watu waliovaa vizuri wakajifunika pana, utaonyeshwa watu waliovaa nusu uchi au uchi kabisa. Sio kwamba shetani, usifikiri vimeletwa kwa bahati mbaya. Tuko katika vita, hakuna bahati mbaya, hakuna mizaha kwenye vita. Kwenye vita you mean business. Kwenye vita ni kukamatana na kutekana na kumfanya mtu awe mateka. anasema mtumwa wa dhambi mwenye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Unapotenda dhambi unakuwa mtumwa wa dhambi. Yaani shetani anataka akuteke uwe mtumwa wake. Hakuna kitu baya kama kuwa mtumwa. Maana kuna uhuru wako. Leo hii watu hawana uhuru wao. Hebu niulize kwa mfano mtu ambaye ana kuna watu hawalali mpaka anywe pombe. Sasa hivi na kina mama wamo, lakini kwa sehemu kubwa ni wanaume. Sio. Biblia inasema, ukisoma katika kitabu cha Mithali, sitaenda huko. Anasema, ni nani mwenye macho mekundu? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye karibu magomvi mengi ya ndani ya familia yatatokea kwenye ulevi. Lazima mtu mmoja alewe apate ule ujasiri wa kupigana na kuumizana ili kusudi shetani anakuwa ametumia ile njia. Tukio uone hiyo njia nayo ipo, lakini ni njia zile zile. Nyingine zinatokana kuona, nyingine ni katika kunywa na kufanya nini. Tunaona hizo nazo zinatumika. Utaletewa matangazo ya pombe zinazouzwa nani, labda siji okay, vingine si vijini kile niseme, lakini nitaongea tu labda ambaye anajua atanisaidia. Lakini kuna makampuni ya bia yanaonyesha bia za sasa, sina vitu vingi tu, sio pombe, ni kwa bahati mbaya. Sigara zinatangazwa kwenye ma TV na kwenye nini, vile vitu sio kwa bahati mbaya. Pia vitu sio kwa bahati mbaya. Na hata kwenye TV akiweka injili, anaweka injili fake. Atakuwekea miujiza ya uongo. Kwa hiyo TV haitakusaidia kwa chochote. Na sio kwenye TV, na simu na sehemu nyingine. Kwa hiyo njia inayotumika kubwa, kuna vitu kama ushoga, makatuni ya mashoga, makatuni ya watoto, mipira. Leo hii familia nyingi na kuhakikishia. Mimi nikiri wakati wa corona, walipo kipindi cha corona, walipo funga kipindi cha mipira kile, nilifurahi sana. Nilikuwa natamani yani iwezekana hii iendelee. Na ukinajua ninawaudhi walimwengu huko. Hakuna aliyeko hapa ambaye anaumia, naamini. Lakini watu walikuwa wanakaribia kukata roho, wanasubiri mipira irudi, lakini ndicho kilikuwa kipindi kizuri cha roho kupona. Leo hii kwenye kuna mtu unakuta analipia na hana hela nzuri, watoto wana njaa wana nini, lakini analipia kifurushi cha mpira 200,000 sita DSTV. Jana nimeenda mjini hapo, nikakutana na mtu ananiambia eti wanataka kunipunguzia. Nikasema mimi siangaliagi TV. Akasema na watoto. Nikasema na watoto hawaangalii vile vile. Ananiona mtu mjinga jana Jumamosi. Kaniona mjinga, akasema vyote vile utakavyotaka. Sawa. I don't care. Kwa hiyo shetani atatumia vile vitu ambavyo unaviona ni hobby, unaona vinavutia. By the way, kwani shetani alivyomuonyesha Yesu akamuonyesha miliki na fahari za dunia? Alikuwa anamuonyesha vitu vichafu sana. Ni vitu vinavutia hivi. Lakini mwisho wake ni maangamizi. Mwisho wake ni maangamizi. Kwenye TV utaonyeshwa watu walio, kwa mfano kwenye mipira pale. Watu wengi utakuta, kwa mfano anaenda anavua jezi, unakuta mwili mzima akajichora matatuu. Unasema kwamba ni nini? Kwanza yale matatuu yale yana uhusiano na uchawi. Ni alama za uchawi katika miili yao. Ni alama za kumwabudu shetani wao. Hem, twende katika kitabu cha ulishawahi kuona okay, katika kwenye kati ya TV na kwenye maisha ya kila siku, ni wapi unaona sana watu wana katuni? Ni watu wa mtaani wa kawaida au wa kwenye TV? Kwenye TV ndio utaiona. Sasa ili kusudi ingie katika nafsi yako, utamani, atakuwekea watu maarufu, watu wenye fedha, watu waimbaji, si vitu gani? Mtuende katika kitabu cha nituguse tu Walawi 19:20 tuone, hizo tatu tunazoonyeshwa za ma superstar ni vitu ambavyo ni vya kawaida kawaida au ni vitu vinamudhi Mungu? Vinamudhi Mungu. Tuende katika kitabu cha tatu katika vitabu vya Agano la Kale vile. Kuna kitabu cha Walawi mlango wa 19:28. Mambo ya Walawi 19:28 anasema hivi. 19:28 Walawi anasema hivi. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Unaona kwamba ametumia kauli nzito. Hasemi tu akasema usifanye, hapana. Anasema mimi niye sema ndiye Bwana. Msichaje chale. Zile katuni zina uhusiano na wale wachawi wanaochanja chale zi. Unakuta mtoto amechana chana mgongoni, tumboni, usoni, wapi. Zile ni chale, lakini Mungu anaziunganisha, anasema ni pamoja na kujichola alama ambazo ndo tattoo. Sasa hizo haziji unaonyeshwa kwenye TV. Unaonyeshwa kwenye haziji hivi hivi. Eh? Mtu ene katika kitabu cha okay, labda nitaka twende kwenye Ufunuo. Twende kwenye Ufunuo, twende pale, twende kwenye Ufunuo mlango wa 3. Twende kwenye Ufunuo 3:7. Anasema Ufunuo 3:7 anasema hivi. 3:17 samani. 3:17. Nimesema 3:7. 3:17. Anasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Muktadha mkubwa wa somo hili ni kwamba watu hawajui matatizo yao. Wanadhani wako sawa, kumbe wana matatizo. Wata unamwambia habari za Kristo anasema sina shida. Kuna wokovu, hajui kama anaenda motoni. Hiyo ndio muktadha mkubwa wa hili somo. Lakini muktadha mdogo ambao unahusika na somo la leo wa huu mbali na huu mstari ni ile habari anasema watu wanakuwa wako uchi lakini hawajijui. Wale watu unaonyesha kwenye TV, wanaonyesha wanatembea mitaani wako uchi uchi. Wanakuwa hawajijui kwamba wako uchi, lakini kwenye jicho la Mungu, kwenye viwango na vigezo vya Mungu, huyo mtu anakuambia ni yuko uchi. TV itakuletea itakuonyesha. Wewe unafikiri amevaa, utafikiri ni superstar, ni mtu mwenye mafanikio fulani unaonyeshwa. Kumbe lengo lao wewe hujui, na yule yamkini naye hajui, lakini lengo shetani aliyetuma ile picha anajua kwamba niko namuonyesha mtu ambaye yuko uchi. Namtamanisha. Wewe unafikiri unaangalia waimbaji wa gospel, shetani ameweka pale makusudi uweze kuwatamani wanaimba. Amina. Yes. Kwa sababu wako uchi hujui. Hawajui. Kwa sababu wamepotelewa na ufahamu. Ule ufahamu tayari umeshatiwa giza. Umeshaona kwamba mtu anatiwa giza ufahamu wake moyoni mwake. Twende mistari mingine. Kuna matangazo ya biashara, kuna vitu vingi ambavyo vinaitwa ni biashara, lakini kumbe matangazo mengi ya biashara utakuta ni mabinti waliokaa uchuchi, mavazi ya uchuchi. Unaambiwa kwamba yuko labda anatangaza labda kichochote kile. Tangazo lote hili. Labda kiatu ni kitu gani? Lakini yuko uchi. Shetani anakuambia, utafikiri kwamba kwanza anakuweka, anamweka tamaa ya kile kitu. Labda mtu hana hela. Lakini pia anakupa tamaa ya yule anayekitangaza. Anasema chunga sana macho yako. Na ukisoma katika Yakobo, twende pale Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 14 na 15. Yakobo 1 14 15 anasema hivi: lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Mstari wa 15 anasema halafu ile tamaa kisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi kisha kukomaa huzaa mauti. Unaona sasa? Shetani haanzishi dhambi moja kwa moja. Anaanzisha tamaa. Haleti mti mzima mzima kaupanda, hapana, anapanda mbegu. Ile mbegu anahakisha kwamba imemea, imekuwa, imekomaa, imezaa matunda, matunda yake ni dhambi. Na ile dhambi kisha pasuka inazaa mauti. Inazaa mauti. Mtu anaweza akapata tamaa, tuseme hata mauti ya mwilini. Mtu anaonyeshwa tamaa, anaenda anafanya uchafu, anapata ukimwi, ule ukimwi unamuua. Ilianza kwa tamaa, tamaa ikawa dhambi, dhambi ikawa mauti. Twende sehemu nyingine, twende katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 14. Ufunuo 2:14 anasema hivi. Ufunuo 2:14 anasema Anasema lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Unaona ni mtiririko wa matukio ambayo sio kawaida. Balaamu tulishagusa kwenye ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu, alikuwa ni nabii aliyekuwa na nguvu za Mungu lakini anatumika kwa shetani. Alijaribu kuwa yani wana wa Israeli, Mungu akasema pana. Akamwambia Balaki, akasema sasa kama unataka kuwalaani kwa kutumia Mungu, Biblia inasema Mungu hajaribiwi kwa maovu. Mungu hayuko tayari kuwalaani, hawana kosa hao. Akasema njia ya kutumia, hemu nenda kawawekee tamaa ya kucheza, wacheze. Wakisha cheza, wakachangamka, wazini. Wakisha zini, utakuwa umewamaliza. Sasa unaweza kusema tumefika hapo kwamba shetani alikuwa anatafuta moyo wa hawa watu. Anataka njia aliyotumia ni kuzunguka nyuma kwa kutumia vitu vya kuwaonyesha onyesha. Na kuwatilia ukwazo. Vitu vingi tunavyoviona katika mativi, katika nini, katika vingi ni vikwazo vya kutufanya tujikwae, tuanguke, tuzini kama alivyofanya wana wa Israeli. Nasikia mvua inakuja kwa kasi, sio kawaida. Okay, hem tuendelee, tutaendelea mpaka utakapoweza. Hem tuende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Nene haraka na timu zako zimemaliza mate. Mwanzo 3 mstari wa 5. Anasema hivi. Mwanzo 3:5. Mwanzo 3:5 anasema watana anasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nani mtakuwa kama Mungu. Tunaona anatumia masikio ya Eva. Anamwambia Eva, anamdanganya. Leo hii kuna madanganyo mengi. Leo hii mabinti wengi wanaanguka katika ndoa zilizokufa na matatizo na kubeba mimba za uchafu kwa kudanganywa tu. Anasema I love you. Simple. Anamdanganya, lakini sio nilichokuwa nimelenga. Mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho. Kwa hiyo akatumia macho. Akatumia macho, shetani alitumia macho ya Eva. Shetani alitumia macho ya Eva. Kwa hiyo alikuwa anatafuta moyo. Bado hakuna dhambi inayofanyika nje ya moyo. Dhambi zote zinatokea moyoni. Kwa hiyo shetani akaona atumie atumie macho ya Eva. Sasa tunaona kwamba kwenye Mwanzo shetani anatumia macho ya Eva. Anamuonyesha uzuri wa lile tunda. Pamoja kwamba Eva alikuwa anakumbuka kwamba Mungu alishamzuia. Alishawazuia, anasema hili tunda hakuna kula. Lakini shetani anaendelea kuyanoa macho ya Eva na ndiyo macho ya Adam. Alafu wanafikia hatua ya kuharibika katika mioyo yao. Anaufikia moyo wao. Twende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi mlango wa 101. Zaburi 101 mstari ule wa 3 na 4 na 6 na 7 anasema hivi. Zaburi 101 anasema sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu. Kazi yao waliopotoka naichukia, haitaambatana nami. Mstari wa 3 anasema sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu, kazi yao waipotoshayo kazi yao waliopotoka na ichukia haitaambatana nami. Mstari wa sita anasema hivi, macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, hao wakae nami. Yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakaye nitumikia. Hata kaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye hila. Yani shetani ataleta vitu katika mazingira yetu. Anaweza kukuletea hata mfanya kazi. Anasema mtu ambaye ana njia potofu hata nitumikia huyo. Leo hii nyumba nyingi zinashambuliwa na watenda kazi katika nyumba zao. Watenda kazi, wafanya kazi labda wa ndani, vijana wa wanaowasaidia kufanya kazi. Shetani anatumia njia hiyo, lakini analiunganisha na swala la macho. Anasema sitaweka kitu kichafu mbele ya macho yangu, kitu kiovu. Maanake hiyo ni TV hiyo, hizo ni simu hizo, hivyo ni vitu ambavyo unaletewa unaletewa mbele, ni kitabu chenye maudhui mabaya. Kuna vitabu siku hizi, kuna magazeti, magazeti mengine mengi tu yanaitwa magazeti ya udaku, watu wanayapenda kweli kweli. Hilo tasiji kiu, siji Jumaa, nilikuwa nasikia zamani, sasa hata sijui kama bado yanatoka. Lakini ni vitu ambavyo mtu anasoma hadithi mbaya, anasoma sijui jinsi nilivyokaa na jini, jinsi nilivyooa jini, sijui nimefanya nini. Yote hivyo lengo lake viende kufika katika ufahamu, katika sehemu zako za ndani, katika nafsi, katika moyo. Biblia inasema linda sana moyo wako, shetani ndio anaotafuta. Kwa hiyo tumeona kipengele cha macho, tutaangalia kipengele cha pili, njia nyingine anayotumia shetani kufikia huo moyo ambao neno la Mungu linatuambia tuulinde sana. Shetani hatafikia moyo bila kutumia viungo. Kiungo cha pili anachotumia ni masikio. Mtu angalia anatumia masikio namna gani. Mtu ende katika kitabu cha Luka, Luka mlango ule wa 18, Luka mlango wa 18, tuangalie shetani anatumiaje masikio. Na Mungu vile vile anatumia masikio. Mtu anaweza kaokolewa bila kusikia. Lakini vile vile mtu hatapotea bila kusikizishwa. Luka 18. No, Luka 8. 18 anasema. Luka 8 sio. Luka 8 mstari wa 18 anasema hivi. Na huu ni mstari muhimu sana. Anasema hivi, Luka 8 18 anasema hivi. Anasema jiangalieni watoto waliolala waamke. Mtu kama una mtoto umekuja naye mkubwa au mdogo muamshe. Jiangalieni basi jinsi mnavyosikia. Mungu anasema uwe makini ni namna gani unavyosikia. Unasikia vitu gani? Kama unasikia vitu vibaya, Mungu anakuambia jiangalie. Jiangalieni basi ni jinsi gani msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Tulishaona kwamba vile vile mtu akisikia neno anasema, Kristo anasema jiangalie unavyosikia. Kama unasikia sikia vibaya vibaya, uwe makini, sio kitu kizuri. Na tunaona sehemu nyingine, sitaenda huko, anasema mtu akisikia neno asilielewe, shetani anaenda huko na kulinyofoa, na hali ya mtu huyo na akisikia neno uelewa huko kwenye ufahamu, kwenye nafsi, kwenye moyo, shetani ataenda alinyofoe. Ndio sana anasema jiangalie msije mkasikia ndivyo sivyo, msije mkasikia msielewe, kwa sababu shetani anasubiri aone umesikiaje. Kwa hiyo neno linatuambia tujiangalie ni jinsi gani tunavyosikia. Kwa hiyo shetani anatumia sana masikio. Twende katika Mathayo mlango wa 4. Mlango wa 4 wa Mathayo, tulishakuwa kwenye Mathayo 4 leo, lakini turudi pale. Anasema mstari ule wa 5 na wa 6. Mathayo 4, 5, 6 anasema hivi. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia. Kuna sehemu alimuonyesha, akamuonyesha fahari na miliki, akatumia macho. Lakini hapa hatumii macho tena anatumia masikio, anasema hivi mstari wa 6 akamwambia. Kwa hiyo unaposikia kuna habari za kuambia ni masikio hayo. Ukiwa niwe mwana wa Mungu jitupe chini. Kwa hiyo alishatumia macho, sasa anatumia masikio kufikia moyo. Kwa hiyo tuwe makini. Tumetumwambia kwamba tujihadhari ni namna gani tunavyosikia. Leo hii watu wanapenda kusikia njiri za uongo. Wanataka kusikia vitu vibaya, wanataka kusikia hadithi za uongo, wanataka kusikia hadithi za kutungwa kwenye magazeti na nini na nini, lakini hataki kusikia habari za Kristo. Kwa hiyo mimi na wewe tulioko hapa, tujiangalie tunavyosikia, na ukiwa unasikia vibaya, anasema na hicho kidogo ulichokana nacho kizuri kinachukuliwa, kinaondolewa. Lakini sehemu ya pili tunaona Kristo anajaribiwa kwa kusikia. Leo hii shetani anatumia mbinu hizo hizo. Anawaambia watu, anawapa simulizi za uongo. Kwenye maredio utasikia simu kuna hadithi za usiku saa 6 saa 8. Zinaitwa midnight stories, si vitu gani. Mtu analala anasikiliza habari nyingi za uongo za uovu. Nyingi za uongo, nyingine za uovu. Nyingine hadithi za kusisimua anasikiliza. Sio vitu vizuri. Nyimbo nyingi ni za uchafu, ni za uovu. Shetani anafikia mioyo ya watu kwa nyimbo, na nyimbo nyingi ni za kusikiliza, ni audio, nyingine ni za kuangalia na kuona video. Nyingine ni za kuangalia na kuona video. Twende mbele tuangalie, twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 13. Matendo ya Mitume 13. Matendo ya Mitume 13 mstari ule wa tusome wa 6 na wa 7. Matendo ya Mitume 13 6 7 anasema. Matendo ya Mitume 13 6 na 7 anasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi jina lake Bar Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini mstari wa 8, Elamu yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Sasa unaona kuna mtu anataka kusikia habari za Kristo. Leo Wakristo wengi wanataka kusikia habari za Kristo. Lakini anakuja mtu mwovu anamzuia. Leo hii watu wanapenda wasikie habari za Kristo, lakini kuna njia nyingi za kutumika kuwazuia kusikia. Njia nyingine ni kama hizi, anakuja tu mtu muovu, anasema usisikie. Anakwambia usiende kwenye kanisa hilo. Labda mtu ameoa, ni mume na mke, anawaambia sitaki ingie kwenye kanisa lile ukasikia habari za Mungu. Njia nyingine mbali na kusikizisha ni kukuzuia kusikia. Huyu mchawi anamzuia huyu mtu mwingine, sio Paulo mwenyewe, ni Sergio Paulo, liwali, asiweze kusikia injili ya Barnaba na Paulo kwa kumzuia. Hebu jiangalie katika maisha yako. Ni vizuizi gani vinavyokuzuia kusikia kweli ya Mungu? Yamkini ni kutokutaka kwenda kanisani. Yamkini ni kwenda kanisani ukajikuta umeruhusu usingizi. Yamkini ni chochote kile ambacho lakini unaona kwamba njia ya kufikia fahamu ni njia ya kuzuia Kristo asiongee na mioyo ya watu, ni vizuizi vya kusikia au kukusikizisha vitu vibaya. Kwa hiyo tuwe makini sana. Leo hii kuna vipindi vingi vinatuzuia kusikia. Kwa mfano, jioni ungeweza kusikia neno la Mungu kwa kusoma neno la Mungu na familia na nini. Lakini kutakuwa kuna tamthilia inaanza saa ambazo ulitakiwa uwe unasikia neno la Mungu, unajikuta huko kwenye tamthilia fulani. Unasikia vitu vingine. Hivyo ni vizuizi vya kusikia. Hivi ni vitu ambavyo havina tofauti na huyu mchawi aliyetumia mbinu ya kumzuia liwali asisikie. Itakuja tamthilia, itakuja taarifa habari, itakuja vitu vingine vyote. Na lazima shetani akishe amekupa programu iliyojaa, ukitoka pale unaenda kulala. Sio kitu kidogo hiki, ni kitu kikubwa. Njia nyingine anayotumia shetani ni anasema tuko kwenye somo sehemu ya pili ya linda sana moyo wako. Sasa moyo haufikiwi hivi hivi, unafikiwa na mbinu kuna mbinu. Mbinu ya pili tunayoona ni ya masikio. Mbinu nyingine ya tatu ni fikra za ndani, yani vitu vya kufikirika. Tusome katika kitabu cha Mithali, Mithali mlango wa 24. Mithali mlango wa 24. Ukishajua hizi mbinu ni rahisi kushinda nani vita hii. Watu wengi wako kwenye vita lakini kwa sababu hajui vita vinahusu nini, hajui mbinu za kushambuliwa, hajui mbinu za kushinda, basi anakuwa ameshindwa tayari. Lakini sisi tunajua. Tusome kutoka katika kitabu cha Mithali mlango wa 24. Tusome mstari wa 9, Biblia inasema. Mithali 24:9 Biblia inasema. Mithali 24:9 Biblia inasema fikra za mpumbavu ni dhambi na mwenye mzaha huwachukiza watu. Fikra za upumbavu, yani vitu viovu, vitu vichafu, fikra. Mtu anapofikiria vitu vibaya, Biblia inasema hiyo ni dhambi. Na fikra mbaya haziji hivi. Vitu vinaingia kwenye, ukirudi nyuma utagundua kwamba hizo fikra hazikuja hivi. Zimetokana na vitu ulivyoviona na ile milango miwili tuliyokushaiona. Lakini tayari vinafika ndani, sasa vinaanza kutengeneza taswira, picha. Anasema anasema the thoughts of a fool is sin. Fikra za mpumbavu ni dhambi. Tuwe makini na kuangalia ni vitu gani tunavifikiria. Tunaviruhusu. Unajua mawazo mengi, mawazo ni nusu. Nusu ni automatic, ni kitu kinakuja tu nje ya nani. Lakini hebu niulize, mzungu aliyoko Ulaya anaweza akafikiria ugali? Anaweza akafikiria madafu ya kunywa? Kwa sababu havipo. Vitu vingi unaweza kusema mawazo ni bahati mbaya yanakuja yenyewe, lakini mengi yanatokana na vitu ambavyo umeshinda mbele yetu. Mtu anamwambia mimi bwana mawazo haya yanaijia, ni kwa sababu umeyapa, umeyalisha. Lazima tuwe makini na vitu tunavyovifikiria, kwa sababu ni vile vitu ambavyo vimeruhusu viingie. Na tumeona mawazo ya mpumbavu ni dhambi. Mungu anasema ukiwaza kitu kibaya, nikiwaza kitu kibaya, tutakuwa tunatenda dhambi. Tuwe makini navyo. Hebu tuangalie katika kitabu cha Wafilipi, tunatoka kwenye agano la kale tunarudi kwenye agano jipya. Lazima tujue kuitafakari, kuichakata Biblia yetu. Anasema katika Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 8. Msikilize huu mstari, naomba kila mtu aondoke nao. Huu ni mstari muhimu sana. Wafilipi 4:8. Tuondoke nao. Huu naomba kila mtu aukumbuke. Kwa kweli. Hata kama utasahau vitu vingine, huu tu ukumbuke. Anasema hivi: hatimaye ndugu zangu, Wafilipi 4:8. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, vitu vizuri, vitu vyenye heshima, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mungu anakuambia usiruhusu kutafakari na kuona na kufikiri na nini vitu ambavyo havina hii tabia. Usiruhusu kutafakari vitu vichafu. Anakwambia ni vitu vizuri, vyenye hekima, vyenye staha, vizuri, vyenye haki. Sasa kama ukiruhusu kutafakari vitu ambavyo sio haki, utaishia pale pale kwamba mawazo ya mpumbavu ni dhambi. Kwa hiyo unaona ni mstari muhimu sana. Mungu anatutaka tuwekeze kwenye fikra zetu, kwenye mienendo yetu, kwenye maongezi yetu, kwenye vitu tunavyofanya vyote, ili kusudi tulinde moyo wetu. Lazima tufikirie vitu vyenye tabia nzuri, vyenye sifa njema. Na vitu vingi vyema, tunaposema vitu vyema ni vitu ambavyo vinampendeza Mungu, ni vitu ambavyo viko sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo tunaangalia kitu kingine anachokitumia ni fikra, lakini fikra ni zao la macho, ni zao la masikio tulichosikia. Tuangalie kitu kingine ambacho njia nyingine anatumia shetani. Kwa hiyo fikra nayo tumeigusa. Tuangalie kitu kingine anachopenda kutumia shetani ni pombe. Okay, unaweza kusema sasa pombe inaingia nje moja kwa moja. Unajua ili mtu yote kama hajanywa pombe atakuwa na fikra za kawaida. Lakini kitu pekee kinachoingia kwenye fikra mara moja na kuzigeuza ni pombe. Huwezi ukasema chakula. Huwezi ukasema maji atakayo kunywa au soda, lakini pombe itabadilisha fikra ya mlevi na ambaye sio mlevi, mtu yule yule haifanani hata siku moja. Twende katika kitabu cha njia nyingine anayotumia shetani kuifikia nafsi ni pombe. Moja kwa moja. Twende katika kitabu cha Isaya mlango ule wa Isaya mlango wa 28 7 na 8 anasema hivi. Isaya 28 7 na 8 anasema hivi. Isaya 28 7 na 8 anasema hivi. Lakini hawa nao wamekosa kwa divai. King James hajatumia divai. Divai ni kinywaji ambacho hakina kileo. Wamepotoka kwa kileo. Sasa angalia, anatumia divai ambayo ina kileo, alafu anatumia kileo. Anasema ni tafsiri ya Kiswahili ambayo sio sahihi, lakini anasema wamekosa kwa divai, wamekosa kwa mvinyo, tutumie neno. Wamepotoka kwa kileo, kuhani na nabii wamekosa kwa kileo. Wamemezwa kwa diva, kwa mvinyo, wamepotea kwa kileo, hukosa katika maono. Yani mtu akisha niulize, mtu akinywa pombe ataona vizuri? Ataona vitu vimepinduka. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 23 mstari wa 29 na kuendelea, anasema akisema kwa hasa kwa wanaume, anasema ataanza kuona wanawake vibaya, ataanza kuwatamani. Ndicho Biblia inasema. Mstari wa 7 ule anaendelea anasema, nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotoa kwa kileo, hukosa katika maono, hujikwaa katika hukumu. Ataanza kutoa hukumu ambayo sio sahihi. Na hukumu sio lazima kusema huyu kakosea hujakosea. Hapana, ni maamuzi. Anatoa inaitwa judgment, wrong judgment. Anasema kitu, anafanya kitu ambacho ni kibaya. Kwa sababu fikra tayari imeshaharibika. Anaendelea. Okay, twende sehemu nyingine. Twende katika tukua katika Isaya 28:7. Kwa hiyo unaona kwamba wakishapata kileo, watu wanakosea. Wanakuwa na fikra mbaya. Fikra za mlevi ni mbaya. Hem, twende katika kitabu cha Mithali. Kwa sababu tulikuwa kwenye Isaya, ni rahisi kurudi kushoto, tutaikuta Mithali. Kuna kitabu kimoja katikati, wimbo ulio bora. Nafika na hapa pamoja na mhubiri, afu naingia katika Mithali. Mithali 31, Mithali mlango wa mwisho. Wa 31 ule. Tusome mstari ule wa 5. Anasema hivi. Mithali 31:5 anasema hivi. Wasije wakanywa na kuisahau sheria. Mtu akishakunywa na sahau sheria ya Mungu, anafanya chochote kile, anafungulia dhambi. Wasije wakanywa na kuisahau sheria. Amesema wakalewa? Hapana, amesema ni kunywa. Mtu akinywa, yani asije anamwambia mimi nakunywa kidogo, hapana. Mtu mwambie kama ni kunywa kidogo, kunywa soda basi tuone. Lengo la kunywa ni kubadilisha fikra. Na hakuna mtu anaweza akakudanganya akanywa asilewe. Atakuwa hajanywa, bora anakuambia bora hata sionje. Sasa anasema hajasema asije akalewa, amesema wakinywa tu, maana yake ndio wamelewa. Anasema wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Mungu anasema mpe kileo aliye tayari kupotea. Yaani mtu ambaye amejipanga kupotea ndiye anapewa kileo. Umeamua kupotea, kunywa. Ndio neno linaendelea pale. Mstari wa 6 anasema mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea. Huyo ndio anatakiwa apewe kileo. Kwa hiyo tunaona kwamba mawazo, fikra mbaya zinapotoshwa na kileo. Tena ni kunywa, sio kulewa, ni kunywa tu. Twende katika kitabu cha turudi katika Agano Jipya. Turudi katika Agano Jipya. Tusome Waefeso 5. Waefeso 5 kwa habari hiyo ya akili. Tuko tunaongelea fikra mbaya, moyo mbaya, kulinda moyo, njia pekee ya kuilinda. Unaweza kuniambia mtu anayeelewa moyo wake ameulinda au hajaulinda? Ameulinda? Hapana. Mtu anayeelewa hajaulinda moyo wake hata siku moja. Kwa sababu shetani anatumia pombe. Tusome katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 mstari wa 18. Tungeweza kusoma hata Wakolosai, lakini sehemu moja inatosha. Waefeso 5:18 anasema hivi: Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Ufisadi ni mkusanyiko wa dhambi, ni uchafu mwingi. Bali mjazwe roho. Yani kinyume cha kunywa pombe ni kujazwa roho. Yani sehemu ile ambapo pombe inafanya kazi, bali kinyume chake, the opposite, ni kujazwa roho. Kwa hiyo haiwezekani mtu anakunywa pombe alafu anajazwa na roho hata siku moja. Kuna mtu mmoja hapo Ubungo anaitwa sijui anaitwa si mzee wa upako. Ni mlevi, amepimwa mpaka na vyombo vya dola vikampima. Alafu anakuambia njoni ukajazwe Roho Mtakatifu wa Mungu. Haipo. Leo yuko na makanisa makubwa, yani vitu vyao vikubwa kabisa, tabia yao kubwa, furaha yao kubwa ni unywaji wa pombe. Na nyingine wanazitumia hata katika ibada zao. Alafu anakuambia Roho Mtakatifu. Ndio sababu hawamtumia hata hilo jina hawalitumii. Wanakwambia Mungu yuko katika utatu, Mungu Baba na Mwana Mtakatifu, lakini hata siku moja huwezi kusikia nguvu za Roho Mtakatifu zinaongelewa. Kwa sababu hawezi kukaa kwenye pombe. Anasema msilewe kwa mvinyo bali. Manake bali ni the opposite, ni kinyume. Ni kitu ambacho haviwezi kukaa pamoja. Manake pale ambapo pombe na kimsingi ni sawa. Kwa sababu mtu akijazwa Roho Mtakatifu anakuwa na ujasiri usio wa kawaida, anaweza kaongea bila kuogopa mambo ya Mungu wazi wazi. Tukiwa tunahubiri hapa hatuogopi mtu. Tunaongea kwa ujasiri. Lakini vile vile mtu aliyejazwa pombe anaongea kwa ujasiri. Ukitaka kujua siri ya mtu, mwache siku amelewa umsikie anaongea, atakwambia siri zote. Kwa sababu atakuwa haogopi kama vile ambavyo mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu naye haogopi. Kwa hiyo hivi vitu vivi vinaondoa hofu. Pombe inaondoa hofu, Roho Mtakatifu anaondoa hofu. Amina. Amina. Yes, ndio ukweli ulivyo. Tuende katika, kwa hiyo tumeona kwamba njia nyingine anayotumia shetani ni pombe. Na moja kwa moja anashambulia moyo, anashambulia nafsi, anashambulia roho. Tuende katika kitabu cha hoja nyingine anayotumia shetani ni midomo hii. Midomo. Kwa hiyo tumeshaona anatumia macho kwa sehemu kubwa, anatumia pombe, anatumia masikio, anatumia fikra mbaya, na tukaona kwamba Wafilipi 4:8 inatuambia vitu vya kufikiria ni vya namna gani, vitu vizuri vinavyokubalika vilivyo vyenye tabia ya kimungu na nini. Leo hii watu niguse ile sehemu, niguse. Leo hii watu wanapenda sana movie za zenye kila aina ya uchafu. Zenye wizi, uongo, uchafu, uzinifu, uasherati, mapenzi si vitu gani, ndizo movie. Mungu anakuambia hivyo vitu ukitaka moyo wako uwe salama, usivifikirie, usivipe nafasi kuwa fikira yako. Ndicho ametoka kutuambia katika Wafilipi 4:8. Sehemu nyingine, hoja nyingine tunayoona, njia nyingine anayotumia shetani ni kinywa, mdomo. Kinywa shetani anakitumia. Kinywa ni kama sehemu ya kutolea yaliyomo ndani. Lakini kinywa hicho hicho kinaweza pia kikatumika kwa ajili ya kazi. Viungo vyote hivi vinatumika kwa ajili ya Mungu, lakini pia kwa ajili, shetani anavitumia. Kinywa sana sana kinaongeza. Wewe nikwambie, ukiwa unafikiria vitu vichafu ni kosa. Lakini ukitaka kosa liwe kubwa, viweke kinywani sasa na kinywa kiviseme. Yaani kama mtu ana uovu wake, ni anaweza kukaa nao ndani ni mbaya, lakini ni kama kuna moto unawaka kidogo alafu ukachukua mafuta ya taa ukamwaga mle au petroli, maana yake unaongeza ukubwa wa tatizo. Vile vile kinywa kikinena yaliyoujaza moyo machafu, basi ile dhambi ni kama inakuzwa, inaongezewa moto, inaongezewa mafuta. Tuende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 12. Tumetoka kuona kwenye Luka sehemu fulani anasema tuwe makini, tujihadhari na jinsi tunavyosikiliza, tusisikilize vitu vibaya. Lakini Mathayo vile anasema, vile vile anatuambia kitu kingine. Tuende kwenye Mathayo mlango wa 12 mstari wa 36. Huu mstari pia nao ni muhimu. Mpaka sasa nimesema mistari mingi ni muhimu yote, lakini nimesema miwili ya msingi. Wa kwanza niyo usema ulikuwa ni Wafilipi 4:8. Wa pili ni huu wa Mathayo 12:36, anasema hivi. Mathayo 12:36 anasema, Mathayo mlango ule wa 12 mstari ule wa 36. Mathayo 12:36 anasema hivi: basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa hiyo unaona njia nyingine ambayo shetani anatumia kuchafua mtu moyo wa mtu, na of course kinachohukumiwa cha wanadamu ni moyo wenyewe. Eh? Ni lile maneno. Anasema maneno tunayotoa tuyapime ni maneno ya namna gani. Kwa sababu kila neno utakalo litoa Mungu anasema atalihukumu. Kwa mtu aliyeokoka sio hukumu ya mwisho. Siku ya mwisho mtu aliyeokoka aliyemwamini Kristo hata kaa kwenye hukumu. Anasema hata ingia kwenye hukumu. Lakini Mungu anayahukumu katika maisha yetu ya kila siku. Mkristo mwenye leo hii, Wakristo ni wambea. Ni wanapenda kunena maneno. Kwa mfano, ukutane na mtu, wewe ndio mfano. Na hapa naweza nikaongea sana lakini nipunguze tu. Ukutane na mtu amefanya kitu kibaya. Yani uko katika hali ya dhambi. Au hata katika sio katika dhambi. Labda amekamatwa labda na polisi na nini. Au amefanya kitu kingine chochote kile. Au labda amegombana labda na mmewe na mkewe, vyovyote vile. Huna faida ya kwenda kuwaambia watu wengine. Lakini watu ni wepesi kusema, unajua yule jamaa, yani wale hawalali wale. Wanalala wanagombana. Haina faida. Haiongezi faida yote. Hata siku moja. Kwa hiyo Mungu anasema, tulishasema kanuni ya kuongea maneno. Hata haja. Je, ni la kweli? Je, linajenga? Je, lina sababu ya kusema? Kwa hiyo maneno mengi tujifunze kuona vitu na kuto kuvisema bila sababu. Lakini kama ni kitu chenye labda ni mtu ambaye ni mtenda dhambi fulani, anaweza kaharibu watoto, anaweza kufanya nini, anaweza kaleta madhara katika kanisa, tuseme. Napo kwa utaratibu mzuri. Mimi nikiri katika vitu ambavyo huwa labda Mungu amenipa neema hii. Tangia zamani sipendaki kusema maneno ya watu. Na bahati mbaya kwanza siyajua. Yaani ni mwepesi, ni mtu wa mwisho kupata habari. Wakati mwingine unaweza kufikiri ni kitu kizuri kupata habari ovyo ovyo, hapana. Mimi naweza kuzipata lakini wasipendi kuzipata. Kwa sababu sipendi pia niziseme. Kwa hiyo Mungu anasema, basi nawaambia kila neno lisilo na maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Hajasema siku ya mwisho. Siku yote ambayo utakuwa unahukumiwa na mimi na wewe, mwanadamu, Biblia inasema mtu aliyemwamini Kristo atahukumiwa katika ulimwengu huu, hata hukumiwa katika ulimwengu ujao. Anasema kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Unaona kwamba kama kitu kina uwezo wa kukupa haki na kukuhukumu, basi shetani hilo sehemu ataitumia. Kwa sababu furaha ya shetani ni wanadamu wahukumiwe. Sasa ukisema linda sana moyo wako, maana yake linda sana kinywa chako. Kama ni injili, toa sana injili. Kwa sababu hilo neno Mungu anasema nalo atalihesabu kwamba ni haki yako. Ni haki ya Mungu. Lakini leo Wakristo 99% wanatumia vinywa vyao kujeruhi, wanatumia vinywa vyao kunena umbea, lakini hawatumii vinywa vyao kuokoa watu. Anasema huyu msana anasema kwa nini unausitiza? Na usitiza anasema kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki. Unajua maana yake ni nini? Kwa maneno kuhesabiwa haki ndio kuokoka. Anasema kwa maneno utakayosema, yeyote atakayesikia na kukiri kwa kinywa ataokoka. Mungu anaunganisha kinywa chetu na wokovu wetu. Vile vile shetani anaunganisha kinywa chetu na upotevu wetu vile vile. Nadhani hili somo la limeeleweka katika eneo hili. Labda tumalizie sehemu chache, hem tumalize na twende katika Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15:33. Wakorintho wa kwanza 15, tutamalizia na mithali, tutakuwa tumefunga. Wakorintho wa kwanza 15:33 anasema, Wakorintho wa kwanza 15, ule mlango mrefu sana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, naukumbuka tuhubiri kwa wiki mbili mfululizo ule. Wakorintho wa kwanza 15:33 anasema. Anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana yake ni nini? Kinywa. Mazungumzo. Leo hii watu wanapenda kuongea maneno mabaya mabaya. Tujifunze. Okay. Sina naomba usitoke hapa kusema kwamba kwanza sijui maisha ya kila mwanadamu aliyoko hapa. Sijui kabisa. Mimi naangaika na ya kwangu kwanza. Lakini inapokuja kuhubiri na hubiri mambo ambayo yatatufaa wote. Wewe jipime mwenyewe useme kwamba nina maneno ninayoyatoa. Sina maana kwamba ni hasa yale maneno yasiokuwa na anasema kila neno lisilokuwa na maana. Maneno yote yanayohusu mienendo ya watu sijui huyo kafanya hivi, anaishi hivi. Okay, ni rahisi. Ili swala hakuna mtu ambaye ni champion, ni mshindi dhidi ya hili tatizo. Hapana. Wote linatukumba kabisa. Lakini kila siku tulifanyie kazi. Tujifunze polepole, tujifunze na kwa kawaida tukifika eneo hili wanakumbusha sana kina mama kuwa makini zaidi kwa sababu hili ni eneo linalowasumbua kuliko wanaume. Kuwa makini na maneno. Kuwa makini na nini? Kwa sababu Mungu anasema vile vile. Anasema mazungumzo mabaya yanaharibu tabia. Tuwe makini ya nini tunachokizungumza. Hem tumalizie kwa kusoma kitabu cha kufunga kabisa mstari mlango ule wa 18:21 anasema. Mstari 18:21 anasema. Hiyo ni sehemu ya kufungia kabisa. Mithali kitabu cha Mithali mlango wa 18 mstari ule wa 21 anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima imo katika ulimi. Hapa tumegusa ulimi. Dhambi za ulimi, mdomo, kinywa nini? Ni dhambi nyingi sana. Na unakumbuka nimeshawahi kuhubiri neno ili na same to tofauti. Wakati tunafundisha kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza na wa pili, Yakobo anasema mtu anaweza kudhibiti mdomo wake. Ulimi wake na akalinganisha na watu wanavyoweza kudhibiti meli kwa kutumia usukani mdogo, kwamba tunaweza kudhibiti tabia zetu kwa kuangalia maneno tunayoyasema. Na bahati mbaya ulimwengu wa sasa mtu asiyesema sana anaonekana mjinga. Umeshagundua hili? Usipokuwa msemaji semaji, kwanza utakosa marafiki. Kwa sababu huwajazi huchangii kwenye chungu cha maisha yao ambacho ni maneno. Leo hii jamii ya wanadamu imejengwa juu ya maneno machafu. Urafiki wao ni juu ya maneno machafu. Kiwango gani unaweza kuchangia maneno mabaya mabaya? Tuwe makini. Ni mara 100 marafiki wa kutenge kwa kuto kusema sema vitu vichafu. Je, nina maana kwamba tupige story. Wakati mwingine unaweza kusema neno sio kwamba ni umbea moyo mmoja, ni kama ni kitu cha kuwakinga na wengine kwamba fulani kama nilivyompata hivi. Unaanza kuambia watoto wako. Wewe ni mama, unasema unakumbuka fulani. Kwa mfano, nitoe mfano, sitaficha. Kulikuwa kuna binti hapa kwetu hapa. Nifunge. Ameshaondoka. Amekuja hapa, amekaa miezi mitatu. Juzi tumempeleka hospitali, tunaona ameshindwa kufanya kazi. Ana mimba ya miezi 8. Sasa yote anaweza akaachia mtoto pale. Sawa. Sasa nikiwaambia hizo habari hapa, matatizo nayaendea nayoishi na shida na nini na dhambi hiyo, sio kwamba ninasema umbea, ninafundisha kwa ajili watu wapone. Amina. Kwa hiyo wakati mwingine hatufanyi kwa hufichi taarifa tu kwa lengo la kuficha pana, kama inaweza kuwafaa watu. Tulishasema ukitaka kusema kitu angalia, je, ni cha kweli? Je, kinajenga? Je, kina sababu? Kikishatimiza vigezo vitoe, ni cha kweli? Kweli, je, kinajenga? Ndio, kinajenga kwa sababu kuna mabinti wanaweza kaangukia katika matatizo kama ya huyo. Wengine wanakuambia ni wajanja, atatumia vizuia mimba, lakini huwezi kuzuia mkono wa Mungu. Vile vile. Basi lazima tujifunze kweli ya Mungu, nayo hiyo kweli tutafanya huru, tutaishia hapa. Mungu tutakushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa neno hili, asante kwa somo hili la pili la kulinda moyo. Mungu, naomba kuwalinde mioyo ya watu wako waliokusanyika hapa. Kuna wiki nzima iliyoko mbele yetu, shetani atajaribu, lakini Mungu wa mbinguni ukae nao pamoja, kwa watangulie, kuwalinde miili pia. Akisha piga roho atapiga na miili, lakini Mungu wa mbinguni ukawalinda rohoni, utawalinda na miili yao. Mfalme ukawalishe, ukawanyoshe, ukae pamoja nao, ukawatangulie, ukatangulia wote, tukusanye tena wakati mwingine kwa jinsi Mungu kupendeza. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba tupokee. Amen.